Şimdi bu ünitede kullanılan anahtar ifadeleri dinleyeceğiz. Önce başkalarına ne yaptıklarını nasıl sorarsınız? Bu tür sorular karşısında siz nasıl cevap verirsiniz? Sabah ne yersin? ماذا تأكل الصبح؟ Öğleden sonra ne yaparsın? ماذا تعمل بعد الظهر؟ Çok okur musun? هل تقرأ كثيرا؟ Büroya giderim. أذهب إلى المكتب. Her zaman meyve yerim. آكل الفواكه دائما. Çok kahve içerim. أشرب قهوة كثيرا. Tenis oynarım. ألعب تنس. Golf oynarım. ألعب جولف. Yüzerim. أسبح. Şimdi başkalarına ne yapmaktan hoşlandıklarını sorma ve kendinizin ne yapmaktan hoşlandığınızı söyleme. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın? ماذا تحب أن تفعل في أوقات الفراغ؟ Televizyondan hoşlanırım. أحب التلفزيون. O, kadın, futboldan hoşlanmaz. هي لا تحب كرة القدم. Spor programlarından nefret ederiz. نكره برامج الرياضة.